gdyby żył, to właśnie dzisiaj obchodziłby 61. urodziny. Nagrał około 10 płyt, mnóstwo piosenek, ale tym absolutnym numerem jeden w jego dorobku, Wonderful Life. Bardzo lubię też wersję grupy Mysłowic, ale to akurat może następnym razem. W temacie tekstów mam, pan Krzysztof podesłał z uśmiechem: jeszcze słowo i nigdzie nie pójdziemy. To na wszelki wypadek milknę, a gdzie wspólnie pójdziemy, gdzie zaprasza Polskie Radio, też mamy. To o tym w Trójce za kilka minut. O właśnie, piąta minęła. Just

Idealne słowa na dzień dobry. Kocham cię, kochanie moje. 10 minut po piątej. Piknik naukowy Polskiego Radia, czyli i Trójki oraz Centrum Nauki Kopernik. W zasadzie tuż, tuż zapraszamy od rana, właśnie teraz zapowiadamy. Sobota, na pytanie, jak jest, no z Trójką odpowiedź bardzo prosta. Po prostu jest dobrze. Stadion Narodowy Warszawa od 11 do 19. Piknik. Będzie okazja wspólnie doświadczyć na pewno więcej, a specjalny program na antenie także sobota, czyli jutro od 13 do 15. No to proszę Państwa, w drogę. Z jubilatką. Stevie Nicks, znana przede wszystkim z grupy Fleetwood Mac, kończy dzisiaj 75 lat.

piękniej być nie mogło. Było tak źle, jak tylko z nią mogło być. Zapadał mrok, rozsądek pukał w nasze okno, jednak nie słuchał go już nikt. Są takie dni, są takie dni, kiedy wiatr, kiedy deszcz i tęsknię do ciebie. Są jeszcze ciągle takie dni. Są takie sny, są takie sny, kiedy ja, kiedy z nią biegniemy do siebie. Są jeszcze ciągle takie sny. Są takie sny, są takie dni, kiedy wiatr, kiedy deszcz i tęsknię do ciebie. Są jeszcze ciągle takie sny. Są takie sny. Takie sny, a tutaj trzeba się obudzić. 27 minut po piątej, trójka budzi, Harlem biegnę. No świetnie, dzisiaj będzie okazja i pochodzić, i pojeździć, i pobiegać. Deszcz od Kielc w dół, ale od wschodu tylko tak mniej więcej do Katowic. Dalej już nie, poza tym sucho i słonecznie. Ładny piątek po prostu, proszę Państwa, przed nami od 17 do 22 stopni na ogół. Trochę chłodniej w Zakopanem i w Koszalinie, bo maksymalnie 15. I to, co najważniejsze, weekend pogodowo i idealny. Nie będzie padać. Będzie niewiele ciemnych chmur i co najważniejsze, będzie słońce. Czyli będzie okazja iść w stronę słońca. Czyli w każdą stronę. Back. feel wings. I can't give up, I can't give in. Trójka budzi, jak słuchacie, moc jest z nami 25 minut do 6 dziennie. Mamy dzisiaj, mamy. No to tak, zadzwonić, spotkać się, przytulić, uśmiechnąć, a może powspominać czasy, gdy mama mówiła na przykład nie zaraz, tylko już. Ziemniaki może zostawić, ale mięso to musisz zjeść. No jeszcze od państwa tutaj z naszej skrzynki. Jak ja nienawidzę mlecznej z kożuszkiem, a mama, zjesz to, urośniesz. No i życzenia są również dla mamy. Wytrwałości i dużo zdrowia. Kożuchy, proszę państwa, to tak zwany pikuś. Była jeszcze kaszka manna, tak zwana milupa, z tego co pamiętam. To dopiero był dramat, ale nie będziemy tutaj o kuchennych rewolucjach. To konkretnie dla mamy, krótko na temat w Trójce. Z góry wiadomo, że Trójka włączona, bo ja cię kocham. Wyszedł się łąskę kosić, słonka świeciło, przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nabierała jagodwa, poczęła siódka się dał, dom ci jagódce z Borecka. Program trzeci. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, Tytuś, Romek i Atomek, dzieci z bólem B, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król nasz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci, MacGyver i Big Big. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lorek, Tytuś, Romek i Atomek, dzieci z bólem B, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król nasz pierwszy, że nie mamy tutaj czasu absolutnie bawić się w detale, dlatego hurtowo, ale bez obniżania jakości, Trójka budzi. 17 minut do 6, załoga G już odleciała. Tina odeszła niecałe dwa dni temu. Wspominaliśmy ją muzycznie cały dzień wczoraj, a w sobotę ciąg dalszy, czyli jutro od 20:00 Departament Rytmu. No i będziemy, proszę Państwa, wspólnie wybierać największy przebój Tiny, a może inaczej, ten po prostu ulubiony. Więc jutro też będzie okazja stwierdzić wieczorem, że Trójka, Polskie Radio, the best. No to teraz cover. To jest ciekawe do posłuchania. Warto, jak to się mówi, zrobić tak, że uszy do góry. We Don't Need Another Hero. Ponad 30 lat temu Tina Turner, teraz grupa Ghost. Out from the wreckage, to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic, kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Wersja Kochać inaczej, Igo w Trójce. Leny Krawic, proszę Państwa, kończy dzisiaj 59 lat, 26 dzień maja, dzień mamy. To cytat z Krawica, tak w temacie. Ludzie zawsze oskarżają mnie o motywację, jakby to była zła rzecz, ale tak właśnie się wychowałem. Moja mama wychowała mnie w pozytywnym otoczeniu, z dużą ilością miłości w moim sercu, co odbija się w mojej muzyce. Leny Krawic, wegetarianin, który ma słabość i do pięknych kobiet, i do dobrego wina. 8 minut do szóstej. Karol Glad i pora na Trójkę po szóstej będzie między innymi o stosunkach międzysąsiedzkich. Będzie też o tym, że w Polsce późno się wylatuje z gniazda. Może podpowie po prostu, jak wyjść na swoje. My już wychodzimy. Więc Irena Dan, Michał Żołądkowski, życzymy Państwu dobrego dnia. Za 7,5 minuty serwis Trójki. You make me get down.